Алесь Разанаў можа стаць прэтэндэнтам на атрыманне Нобелеўскай прэміі. Шэраг беларускіх літаратараў не пагадзіліся з безальтэрнатыўнай прапановай беларускага пэн-цэнтру, які зацвердзіў вылучэнне на самую прэстыжную літаратурную ўзнагароду ў свеце Уладзіміра Някляева. Такім чынам паўстаў камітэт па вылучэнню паэта Алеся Разанава. Чаму было прынята такое рашэнне? Ці сведчыць яно пра непаразуменне ў пісьменніцкіх колах і наколькі рэальна атрымаць беларускаму творцу Нобеля? Пра гэта Сергей Буткін пагутарыў з ініцыятарам стварэння Разанаўскага камітэту Ігарам Бабковым. Спадар Ігар, ці можаце назваць прынамсі тры прычыны, дзеля якіх Алесь Разанаў варты вылучэння на Нобеля? Я думаю, што іх можа быць не толькі тры, а значна больш. Па-першае, гэта сапраўдны паэт, які прадстаўляе не толькі беларускую традыцыю і беларускі кантэкст, а ён важны і значны для ўсёй сучаснай еўрапейскай паэзіі. Ён у пэўным сэнсе трымае пазіцыю, я не сказаў бы інтэлектуальнай, но хутчэй вот такой метафізічнай паэзіі, якая ў шмат якіх еўрапейскіх літаратурах ўжо страчана альбо неяк сышла на маргінез. Это, напэўна, першая прычына. Другая, гэта тое, што ён ўжо з'яўляецца рэальна кандыдатам так беларускай літаратуры на Нобелеўскую прэмію. Ён ужо фігуруе ў гэтых лістах, правда, не ад беларускіх пісьменніцкіх арганізацый, а ад шведскага інстытута. І, напэўна, трэцяя прычына, што ён сапраўды вялікі паэт, гэта аўтар, які застаецца ў традыцыі, з якім не сорамна прысутнічаць вот у гэтым кантэксце сусветнай літаратуры. Бо зараз вельмі многа размоваў пра вот менавіта кан'юнктурныя рэчы, пра тое, што увага да Беларусі, спрыяльная кан'юнктура, дзякуючы якой той альбо іншы кандыдат можа патрапляць. Разанаў не кан'юнктурны кандыдат, не па-за залежнасцю ад таго, ёсць увага да Беларусі ці няма увагі да Беларусі, ёсць кан'юнктура альбо няма, ён варты Нобеля. Ці можна ўжо сказаць пра стварэнне камітэта па вылучэнню, хто яго можа ўвайсці, якім чынам ён будзе дзейнічаць? Рэальна ён ўжо існуе, хаця гэта не камітэт вот в такім номенклатурным сэнсе гэтага слова. Гэта хутчэй сетка людзей, якія каардынуюць міжсобку дзейнасць па падтрымцы і, я бы нават сказаў, такому канцэптуальнаму культурнаму забеспячэнню вот гэтага працэсу. Таму што, калі я гляну в інтэрнэце матэрыялу пра Разанава, я з жахам зразумеў, што іх вельмі мала. Ясна, што першыя нейкія задачы гэта сайт, гэта інтэрв'ю, гэта вот сабранне в адно месца всіх крытычных матэрыялаў пра яго творчасць, магчыма, пераклад на ангельскую мову гэтых матэрыялаў. Это рэпрэзентацыя Разанава на вонкі, не толькі для беларускай традыцыі. І я думаю, што калі ўсё будзе добра, то гэты механізм і гэтая схема будзе працаваць не толькі з Разанавым, таму што вот так, такі ж варыянт магчымы, в дачыненні ўсіх іншых беларускіх пісьменнікаў, дачыненні да беларускай літаратуры як такой. А хто, у прынцыпе, яшчэ падтрымліваў гэтую ідэю? Яны все вельмі вядомыя, но паколькі у мяне няма права называць імёны і прозвішчы, я думаю, што яны самі сябе будуць называць. Некаторыя асобы хацелі бы застацца пакуль канфідэнцыйнымі. А ці гэта значыць, што тых, хто падтрымлівае вылучэнне Разанава, супраць паўстае вылучэнне Някляева? Ці можна так сказаць? Я думаю, што проста некаторыя людзі, якія падтрымоўваюць рэальна вылучэнне Разанава, яны не хацелі бы патрапляць ту гэтую сітуацыю выбара альбо сітуацыю патэнцыйнага падзела, што вы альбо там за Някляева, альбо за Разанава. Канешне, не супроць каго. Проста я ўжо другі раз, можна сказаць, тыкаюся носам, не ведаю ці лбом у гэтую сітуацыю такого кулуарнай падрыхтоўкі, таямнічай невядомымі людзьмі гэтага рашэння, якое потым прапануецца пэну, як ужо як бы згодненае з усімі і безальтэрнатыўнае. У свой час такое ж было з Барадуліным, я быў адзіны, хто выступаў не столькі супроць Барадуліна, колькі, зноў жа такі, я кажу, а чаму не прыдумаць двух-трёх кандыдатаў, чаму не пераўтварыць саму кампанію прамоў і вот такого критичного разгляда, интерпретации, саправды, у компании не столько для шведской академии, сколько для самой Беларуси. Такие гледины, коли можно так сказать, на белорусской литературе, это фантастично цікавый процесс для нас самих. То есть мы сами учимся оценивать своих авторов с этой перспективы не только локальной, а с перспективы, саправды, глобальной, те сусветной. Калі уявить, что процедура вся необходимая будет зроблена, можно сказать, что есть некий реальный рэальныя шансы сапраўды разлічваць беларускаму пісьменніку на Нобеля. Гэтага ніхто не ведае, і пра гэта ўвогуле думаць пакуль рана, мне здаецца. Пакуль мы не вырашылі вот гэтыя внутраныя працэдурныя моманты, не прыдумалі для сябе, як гэта адбываецца ўнутры самой краіны, то ўжо думаць пра шведскіх акадэмікаў, мне здаецца, зарана. То ўсё ж такі беларуская літаратура гэта тое, што мусіць быць важнае і цікавае перш за ўсё нам самім. Пісьменнік і філосаф Ігар Бабкоў распавёў пра ініцыятыву стварэння камітэта па вылучэнню паэта Алеся Разанава на Нобелеўскую прэмію. На пачатку сакавіка камітэт збіраецца афіцыйна паведаміць пра гэтае рашэнне і распачаць неабходную працу ў гэтым кірунку.